sing-along-program, det. Vi synger det, det vel den flaueste av alle sånne sing-alongs, tror jeg. Jeg hadde problemer med å kaste meg på der. Ja, du hadde det. Det La Cucaracha litt pinlig, synes du? Jeg synes det litt den tidligere foreldregenerasjonen, mye mer enn vår, synes jeg. Jeg vet ikke hva det kommer av. Åh, synes du det, ja? Ja, den jo en udødelig klassiker, da, får jeg si. Hva med det? Copacabana, Barry Manilow, den jo... Ja, den også eldre, men du tilhører jo foreldregenerasjonen, så det Det gjør ikke. Jeg kan godt si hva denne sangen handler om. Altså, La Cucaracha, La Cucaracha. Det betyr, altså på engelsk da, vi vil ikke ta det helt I norsk enda. Det betyr The Cockroach, The Cockroach. Kakalakken. Kakalakken, ja. Også, og nå tok dere det helt til norsk. Ja, okay, helt til norsk. Og så det La Cucaracha, La Cucaracha. Yo no puede caminar. Og det betyr Can't walk anymore. Kan altså ikke spasere lenger, akkurat. Det andre som en kakelakk, som ikke kan gå lenger, dere. Og det jo godt, da, for vi liker jo ikke å ha kakelakker flyende rundt omkring. Jeg husker på at det kan være et bilde på noe annet. Hva da? Tenker du sex? Jeg tenkte på at hvis man for eksempel blir utsatt for en bilulykke, ja. Og så kan man for eksempel slår knærne mot dashbordet, ja. Kan man aldri gå igjen. Så du tror at La Cucaracha, La Cucaracha, when I puena caminar, betyr en bilde på en bilulykke der man slår knærne mot dashbordet? En litt lystig sang om det. Altså, sånne tekster egentlig ment for å tolke dit hen man selv vil. Derfor musikk så allsidig, et så allsidig verdensspråk. Du så klok, Tore. Ja, fantastisk. I applaud you! I applaud you! Takk for det. Til de som hører på dette programmet for første gang I sitt liv, så får jeg bare si, lang nese, det har vært dritmye gøy fra januar, altså da vi begynte. Men I hvert fall velkommen til programmet. Som vi har kalt radioresepsjonen som går her på NRK P3 hver eneste dag mellom 13 og 14 og jeg da Steinar Sagen programleder for dette programmet mens du Bjarte I den svarte t-skjorta du hva du for noe? Nei, jeg vet ikke jeg bare en gammel mann som ikke får jobb noe annet sted enn I radioresepsjonen du det som alle I NRK du nemlig programsekretær du liksom hverken ful eller fisk men du gammel og du skulle egentlig jobbe til P1 og så du nanbrød-ekspert det vet vi Og du, Steinar, ja. Herreveske-ekspert. Jeg ikke ekspert, men jeg har en forkjærlighet for herrevesker, ja. Sånne små skinnvesker med en liten sånn trinse I, som du kan hånda inn I. Trinse? Ja, så trinse. Ikke trinse, da, men liten, hva heter det? Du blander løkke. Jeg tror du blander herreveske og taubane noen ganger. Det gjør jeg flere ganger. Vet du hva? Akkurat der blander jeg noen ganger, altså. Ja, men jeg gjør det samme selv, da. Ja, du gjør det. Løkke. Men Steinar, ja? Hva har du I den her vesken din? Der kan du ha snus, mobiltelefonen din, en pakke tyggegummi som du, for å holde ånden din frisk. Du kan ha en liten lommekniv, kanskje, som du kan spikke med hvis du kjeder deg. Ja. Du kan ha en Playstation I den, PSP da, selvfølgelig. Andre ting. Blir du full denne her vesken? iPod, og så videre. Du blander ikke med taubanen nå? Nei. Nei. Tore Sagen også, du også en viktig del av dette programmet. Du en slags tekniker, og har fått prate mer og mer etter hvert, fordi du så flink til å prate. Ja, og så det såpass mange tomrom som må fylles, og da bare kaste jeg meg på. Ja. Ja, I dagens sending så skal vi ha konkurranse, som vi har hver eneste tirsdag. Vi skal få møte lommelegen, og det blir også muligens så kommer faren til faren min til å ringe. Faren til meg. Faren til meg, altså faren til Tore da. Ja. Men det meg han ringer. Ja. Ja. Dette radioresepsjonen, og dette Morningwood, 9th degree. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. 9th degree her I radioresepsjonen. Bandet heter Morningwood, som da Dere vet hva det betyr. Og hun som frontfigur I dette bandet, hun synes vet jeg... Hva? Hun vet ikke hva det Hun vet hva det men jeg synes hun sexy-lubben. Hun sexy-lubben? Hun sexy-lubben, akkurat som meg. Bare at hun da kvinne, og jeg da en mann med masse, masse testosteron. Ja. Hun veldig, veldig sexy-lubben. Det underhudsfett sexy-lubben? Underhudssexy-lubben, ja. Underhudssexy-lubben? Ja. Jeg leste I avisen I dag at hvis folk tror når de veldig unge, og litt sånn sexy-lubbende og tror at de kan liksom vokse dette av seg etter hvert som de blir større og eldre så det bare en myte ja vel. Så Steinar, du kommer ikke til å vokse det av deg Konge Tore, vil du si noe? Det ikke stand-up Nei, det var ikke stand-up Ikke glem at det ikke stand-up ja. Lypsyl kan man også ha I herrevesken, noen som påpekte her. Brukte 3 kroner på å sende en tekstmelding til resepsjonen 1987 for å fortelle Å, lypsyl, Steinar! Kan du ha I herreveska di? Lypsyl også! Det bra det, man kan ha lypsyl også. Vi skal selvfølgelig også spille telefonsvareren vår I dag fordi vi glemte det går, eller vi satte litt I side I går fordi vi hadde så mye annet å gjøre. Men det har kommet til det punktet hvor vi skal snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene Og jeg har lyst til å snakke om noe som skjedde for ikke bare en time siden Du har veldig lyst stemmen da, Steinar Ja, jeg har det, for jeg så ivrig ja. Ja, og jeg har lyst til å snakke om da vi tenkte vi skulle gå bort til kantina for å kjøpe oss et lite måltid med lunsj Åh, jeg tør å si det Ja, det tør jeg å si ja. Fordi vi har mye å gjøre med P3 Sessions turnéen og sånn, som begynner neste uke ja. Så tenkte vi, åh, får vi bare løpe bort og ta og kjøpe noe lunsj og så gå tilbake til plassen vår og spise en baguette for eksempel, men det som noen ganger at det arrangeres sånne felleslunsjer for noen avdelinger her I NRK, for eksempel teknologiavdelingen, ikke sant? Ja. De skal feire at da en har gått av, eller en har gått bort. Kommer ny teknologi, kanskje? Eller? Ja, for eksempel. Ja. Og da bestiller de... teknologi har gått bort. Ja, begynner med ny teknologi da. Ja, ja. Digitalt. Når man gikk over for eksempel fra svart-hvit TV til fargefjernsyn. Perfekt anledning for det. Ikke sant? Ja. Da feirer teknologiavdelingen, nå går vi til farge TV. Og da bestiller de litt mat sånn, til avdelingen sin, og så spiser de. Men... Når de ferdige med å spise lunsj, så kan denne stå rester. Og I dag stod det rester der! Og det som man får lov å skyte når det gjelder det, ja, at da maten allerede betalt for. Ikke sant? Men de har ikke spist opp alt. Nei! Derfor så det up for grabs. Ja. Og det som litt spesielt I dag, var at det de hadde bestilt bare karbonadesmør. Ja, det betyr at det må være teknologiavdelingen, for de så feit og rare. Og det noe vi I radioresepsjonen elsker, så det jo karbonadesmør. Ja! Ja! Vi jo litt teknologiene, vi jo. Ja! Ja. Og vi tok da et brett fullt med karbonadesmør, og nå jeg litt mot I magen. Jeg fikk I meg 2,5. Det gjorde du også, Tore. Ja, gjorde Bjørn Larka bare 2. Ja. Men det var veldig godt. Ja, veldig godt. Har dere noe annet som har skjedd I løpet av de siste 24 timene, bortsett fra dette? Ikke som kan slå dette, nei. Nei, for dette må jo toppe. Ja. Ja, dette ja, rett og slett det beste som har skjedd oss. Jeg så TV-programmet om 2 knarkere som klarte å komme seg ut av narkohelvet I går. Kjempebra, Tore. Fortsett med det. Rikskonsertene og P3 presenterer P3 Sessions. Lørdag 27. Mai legger P3 Sessions ut på Norges turné. På scenen står blant annet Heroes and Zeros, Minor Majority og Ralph Myers and the Jack Herron Band. Hva band det? Ja, det bra. Vi I radioresepsjonen skal være konferansierer for hele turnéen. Du vet så bra, takk for det. Vi skal til Oslo. Oslo. Bergen. Bergen. Stavanger. Stavanger. Kristiansand. Kristiansand. Drammen. Drammen. Og Trondheim. Trondheim. Litt irriterende at det jenter egentlig, men det ok. Velkommen! Og så får vi at det sånn rockfrihet og alt gratis konsept. Ja, det et rockfrihet og alt gratis konsept. Så velkommen. Velkommen! Forsvarens store konsertbegivenhet. P3 Sessions. På turné. Jeg og vi elsker Jokke Valentinerne. Dette var gutta, og jeg synes det synd at Jokke død. Ja, ja, absolutt. Ja, jeg synes absolutt. Det. Absolutt. Det kan bare, virke som, hva? Det var noen som forstått at du kan ha nøkler I herrevesken din, Steinar. Ja, for det virker som om dette har blitt en slags temasending, sånn om folk kan foreslå hva jeg skal ha I min lille svarte skinnherreveske, og det det ikke. Nøklen din selvfølgelig, skriver Caroline til oss, og så det en annen som skriver, synes det ganske uansvarlig å ikke ha kondomer I veska di, og jeg ser den Bill Bjerketveit, jeg ser det, og jeg alltid har kondomer. Kan noen kanskje si, men jeg har alltid du, pesar. Ja, masse pesars. Pesar. Tilfellig jeg kommer over tilfellige kvinner. Du tar bare... Hvis du kommer over tilfellige kvinner, så trenger du ikke pesar. Jo, jeg kommer ikke over det. Oh, nei, der var du ordspillkongen, Tore. Det greit. Jeg trekker tilbake igjen. Det fint. Men I hvert fall så putter du ned pesaren din. Den ringen. Nå gjorde du en håndbevegelse som ingen lyttere fikk glede av. Ganske ekkel gest. Jeg tror allerede nå at lytterne fikk med seg hva slags håndbevegelse det var, Bjørte. Det gjorde de. Ja. Vi skal til konkurransen vår. Ja. Ja, ja. Ja, ja, det altså en konkurranse som jeg har utviklet helt på egen hånd. Den Norges raskest voksende radiokonkurranse. We applaud you. Reglene litt vanskelige. Hvis man begynner å bli lei av konkurranse, må man bare si fra. Hvis det blir en lytterstorm, så kan jeg slutte med det. Hvis ikke, så fortsetter jeg med det. Ja, okay. Den går ut på at jeg har en lyd som jeg har laget, og spiller den av 3 ganger I programmet, fra kvart over til, nei, unnskyld, fra snart til kvart på. Etter kvart på Så kan du begynne å sende inn meldinger Med alle tidspunktene lyden har blitt spilt av på Det 3 tidspunkter, ikke det? Riktig ja. Deretter sender du det inn til de kodeordene og så videre Kodeord 19 Altså kodeord resepsjon Telefonnummeret er 1987. Ja. Det er ikke bare hoppe over det. Eller mail rr@nrk.no. Men så vil du ikke ha SMS-er etter det første gangen. Nei, nei, mange misforstår det, ja, og kanskje gjør det bare for å provosere, ja. Sender inn etter første, er ikke nødvendig. Jeg tar også høyde for nettradio, eventuelt delay med tanke på tidspunktene. I tillegg har jeg laget en montage som jeg forteller litt om hvordan konkurransen fungerer. Ja. Skal jeg spille den da? Ja. Finn frem penn og papir, for nå braker det løs. Hver gang du hører denne lyden. Kong Haralds oldemor. I løpet av dagens sending, noter tidspunkt og send det inn til radioresepsjonen, og du kan vinne et penal fullt av godsaker til en verdi av 139 kroner. Vinner du, er du automatisk med i trekningen av månedspremien, som en tredørs Hyundai Sonata levert av Skrotum Auto på Slattum. Kong Haralds oldemor. Det naturlig å spørre, hva slags lyd det vi hører etter i konkurransen i dag? Hvilken lyd var dette? Jo, herrestemmen som sier Kong Haralds oldemor en konferansier på et P2-innslag som gikk for noen dager tilbake, som jeg tilfeldigvis skumhørte igjennom her om dagen. Du liker å høre på råopptak fra P2s arkiver? Ja, jeg synes det veldig spennende. Dette var også han, rett før han introduserte da, et klassisk musikkstykke av... en komponist. Ja, helt sikkert. Men du bryter jo nå en uskreven regel, og det at vi aldri driver og spøker med kongelig i dette programmet her. Å nei, ja, det var ikke jeg klar over. Jeg har ikke lest gjennom historikken og alt det der som gjelder radioresepsjonen. Men, da kan vi bare henge oss på. Kongen har ikke penis. Nå grenser til hvor mye vi kan provosere oss. Ja, det synes jeg. Ja. Det har ikke jeg gjort. Ja. Det var et svensk program som sa at kongen død. Og så sa de at han sendte sørgemusikk. Og så fikk de skikkelig, skikkelig mye brokk. Gjorde du? Ja, på svenske P3. Jeg har ikke sagt at kongen død. Haralds oldemor død. Er kongen død? Du insinuerer nå at kongen død. Nei, nei, kong Haralds oldemor død. Kan ikke kongen død hvis ikke kongen var død? Ok, men konkurransen i gang? Nå er konkurransen i gang. Nå har vi begynt, ja. Tre ganger også innen kvart på. En låt da, eller? Ja, nå en låt, ja. Vi spiller Ravi, oss to i Oslo, til ære for kong Harald som død. Og hans oldemor. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei, Steinar. Hei, Steinar Bassen. Det fatteren som ringer. Hei, pappa. Hei, Steinar Bassen. Går det bra med deg? Ja, det går fint. Jeg har masse å gjøre nå i forbindelse med P3 Sessions-turnéen og sånn, så det litt sånn stress og sånn på jobben, men det går fint. Ja, det godt. Det greit å ha noe å gjøre på. Ja, ja, det det. Ikke sant? Ja, du, Steinar Bassen, jeg ringer av en spesiell grunn. Jeg har skrevet et fantastisk manuskript, og nå har jeg veldig, veldig lyst til å lage film sammen med deg, Steinar Bassen. Det er filmmanus dette da, eller? Ja, jeg går rett på film. Lykkes vi ikke der, så går vi for en tv-serie eller noe sånt. Eller en kortfilm. Hva det handler om denne gangen da? Det kontroversielt. Det veldig kontroversielt. Jeg har satt titel som på manuset Tjukkaskoden. Ja vel? I følge gamle skrifter så en professor som finner ut at Jesus han fikk en sønn. Og han fikk da en tjukkass. Ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle spørre Tore, brutteren, om han kunne spille den professoren. Ja, og så vil du da at jeg skal spille... Bare vent, det flere roller her som kan være aktuelle for deg, fordi at denne hemmeligheten med at Jesus har fått en tjukkass, det en orden eller en slags sekt som prøver å bevare som en hemmelighet. Og den sekten da, den består av bare feitinger, for det meste, men også av noen som bare har sånn kraftig beinbygning. Men for det meste så det tjukkasser. Ja. Og denne ordenen, de prøver nå å beskytte hemmeligheten, og hemmeligheten, vet du hva det er? Nei. Det at du, Steinar Bassen, en direkte etterkommer av Jesus, gode gamle Kristus. Men du, altså, kan du ikke, har ikke jeg noen andre talenter enn det å være litt grann korpulent, fatteren? Altså, hvorfor utsetter du meg for dette her gang på gang? Steinar Bassen, du har masse talenter, ja. Men først og fremst så du min tjukkass. Ja. Steinar Bassen min, så nå vil jeg at du skal spille denne rollen som den direkte etterkommen av Jesus. Ja. Og det som så spesielt, som denne professoren finner ut, det at når han finner Steinar Tjukkassen, så ser han på navnet. Det faktisk en slags kode, for han setter punktum etter ST, og da blir det Sankt Einar. Og hva tror du sønn til Jesus het? Sankt Einar? Arne. Ja. Han het Arne. Ja. Og så lenger ut, flere slektsledd senere, så dukker Sankt Einar opp. Ja. steinar alltså. Men jag vet inte, hvis jag säger tack men nej tack till den rollen, jag har inte, hvis jag inte har så väldigt lust att vara nok en tjukkass i en av dina filmprojekt. Vet du vad som sker då? Nej. Då får ikke du biff på söndag för att si det sånn. Nej. Då får jag bara drita komma på söndag då. Hej. Ha det, pappa. Radioresepsjonen. Det var Midlake som orkestret heter og låta heter Rusko her I Radio Reception på NRK P3s. Du tok den ikke før. Du skulle ta den før. Ja, men vi tenkte vi trenger litt tid til å spille av telefonsvaren vår. Da må vi ta låta litt før, ikke sant? Så at vi har tid til alt. Du sa Tore, ja, ta den før, ja, det var helt fint, ja. Det var så kort, det må vi korte. Det var ikke så, nei, men det ikke kort. Kort. Nei, 4.46 den. Nei, det ikke det. 3.25 den. 4.46 står det her. Det greit at det feil. Ja, uansett så skal vi spille av weekendens telefonsvarer, for det gjorde vi ikke I går, fordi vi hadde for mye å gjøre I forbindelse med P3 Sessions-turnéen, som vi skal på hele neste uke. Vi kommer til Bergen, Trondheim, Drammen, Oslo, Kristiansand, Stavanger. Ja. Ja, så bare gå inn på internett, og så søk mer informasjon om hvem som kommer. Ralph Myers kommer, og Minor Majority og sånn, og vi kommer selvfølgelig. Og så kommer vi til å komme I en helt annen rekkefølge enn den vi sa nå. Ja, For jeg tror Ralph Myers and the Jack Heron Band alltid kommer til slutt. Men så kommer vi til Oslo først. Ja, så alt bare et virvar. Det bare en bolle full av krimskrams, musikk og fjollete programledere. Men I hvert fall, dette finner ut av selv. Greit, bra. Vi kommer til sikkert å snakke mer om det også. Nå skal vi høre telefonsvareren som folk ringte inn på I løpet av helgen her til radioresepsjonen. Det ja, ikke så mye nytt. Det noe av mye av det samme gamle, men det da koselig, og det gjort med en slags kjærlighet. Da. Så her I hvert fall telefonsvareren. Hello, this is Pierce Brosnan, and you're listening to Radio Reception. But of course you are. Oddvar, var du der? Lokke kissa. Oh, not long! Jeg kisser den der, ja. Connor, and you're listening to Radio Reception, because nothing compares to you, lad. We applaud you! We applaud you! Hvor det jeg kom igjen? Radio Resepsjonen? Skal vi høre på radio? Nei, jeg legger på, ja. Så Jeg kom ikke noe på hva jeg skulle si. Hallo! Det Torstein Meppel. Jeg bare lurte på om dere kunne ta kontakt med Halvor Meppel for meg, siden mor død. Hun ble spist av en piraya, tett opp under sankthans. Ha det! Takk for meg, og takk for alt. Hallo? Sean Connery. Ah, yes. All night long! Hei, og velkommen til radioresepsjonen. Vennligst les inn din melding etter pipetoren. Beep! Hei, jeg ser en skummel lysmann på Stokke og Anna Bjarte. Can the nudie man help me? Woo! Beatbox, Ja, okay. Og du da? Hei. Hva gjør du på? All night long! Gaute over og ute på Bergen. All night long! All night long! Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 13:00 på P3. Ja, det var Thriller med Michael Jackson. Fantastisk låt. Haralds oldemor. Fantastisk låt, fantastisk lyd. Vi ikke hørte ikke, jeg vet ikke om vi hørte den der. Så bare si at det han som lo så rått på slutten. Ja. Han heter Vincent Price. Ja vel ja. Og han en gammel sånn skrekkfilmskuespiller. Det, hva han har spilt for da? Han har spilt i masse filmer, blant annet en som heter Pit and the Pendulum. Han har spilt i masse sånne typiske skrekkfilmer som den The Wicker Man, som vi så veldig glad i. Det sant? Ja, du sitter på noe så sinnssykt bra fun facts her nå, Bjørte. Og han leste, eller hadde også en sånn en, han pratet og snakket i, på albumet Welcome to My Nightmare med Alice Cooper. Og der han også veldig guffen, en fantastisk stemme og en utrolig kul skuespiller. Hva heter det, sa du? Vincent Price. Vincent Price. Så det bare Google han altså. Ja, det bare å google I vei. Vi hadde jo ikke fått vite denne informasjonen hvis ikke vi hadde hatt en såpass gammel medarbeider I redaksjonen vår. Riktig. Flaks at vi har beholdt deg her I NRK P3, altså ikke kast deg over til P1. Ja. Ja. Bra, vi skal over fra det ene til det andre. Vi skal til vår venn lommelegen, jøden, Halvor Meppel. Ja. Ja. Han har vært ute på tokt igjen, og jeg har fulgt han med mikrofonstativet mitt. Ja vel, ja. Denne gangen så har han hatt besøk på legekontoret sitt av P3-programleder Marte Stokstad, som ja da, det ikke noe dritt, som er høygravid. Ja, hun så, vet du hva, jeg tror hun skal føde I juli eller noe sånt. Ja, det I hvert fall juni-juli kanskje. Ja, og, men hun ser jo ut som hun burde ha født for to uker siden. Jeg ville ha født hvis jeg var henne, for å si det sånn. Men hun også på en ultralydundersøkelse hos Meppel, ja. Eller lommelegen. Ja. Og ikke røp hele historien. Oh, nei, det skal jeg ikke gjøre. Ja. Skal vi høre det da, eller? Det kan vi gjøre. Hei! Halvor Meppel heter jeg, men som lommelegen det de fleste kjenner meg. Ikke større enn en kaffekopp jeg men mindre enn en fyrstikkeske jeg. Ser alt bra ut, eller dobbelt L? En velskapt liten krabat du snart føde skal. Liten og liten skjønt. Allerede nå for meg den på størrelse med troll I hunderfossen Men du nervøs for fødselen og sånn? Jeg tror det kommer til å bli veldig vondt, eller? Jeg tror nok moren min en mer behagelig fødsel hadde for å sånn si det. Ja, men var moren din normal, dobbelt L? Ja. Jeg som foster ikke større enn en porsjonsnus var. På grunn av det, moren min en svært lokal graviditet hadde. Som en liten svulst på magen det ut som så. Og at de meg nesten var en liten kreftdukk og meg vekkskjæret påholdt. Men det gikk jo bra, liksom. Du har jo blitt lege og... Jo da, men... Det på medisinstudiets lommekvote jeg kom inn. Hæ? Det mange som kommer på lommekvoten? Nei, en bare. Jeg må ha alle studier en egen lommekvote? Ja. Går det bra, eller? En ting deg og Marte spørre må. Ja vel? Nå som du ute I fødselpermisjon må. Ja. Du en vikar til radioprogrammet Marte har må. Ja, men ja, vi har egentlig funnet... Kanskje jeg meg kunne prøve? Meg kunne... Ja, vi kan prøve, men vi kan se hvordan du gjør det. Ja. Dette P3 med Marte Stokstad. Ettermiddag god til radioresepsjonen, takk, og til to timer med den ypperste ettermiddagsunderholdning statskanalen tilby kan velkommen. I dagens sending reporter Siri med Gatas parlament om livet, døden og kjærligheten snakkes skal, mens produsent Kristoffer og jeg deg gjennom rushtrafikken guide vårt ypperste prøve å gjøre skal. Jeg tror du kan roe ned litt grann. Prøv å puste litt grann mellom setningene, og så det kanskje ikke trafikkmeldingene vitsig å ta med, for det pleier vi ikke å gjøre. Jeg prøver, Marte skal. Dette P3 med Marte Stokstad. Riktig, til deg trivelig ettermiddag, jeg ønsker av hele mitt hjerte gjør. Nå, det Marte-tid men det jeg, dobbelt L, som deg gjennom loser disse to timene skal, I dag. Skal I dag! Ja, vet du, jeg synes du blir veldig, veldig anspent, dobbelt del. Kan ikke du prøve å senke de bitsmå skuldrene dine, og så snakk normalt, og så prøver du med vanlig ordstilling en gang. Nå du veldig folkelig. Kanskje du skal prøve å prate litt mer sånn ungdommens språk, hvis du skjønner? Men jeg en middelaldrende mann, Martha! Jeg om ting som har skjedd meg synger, som navnet jeg må ha med! Men jeg tror det kanskje best om du dropper ute til lunsjmaterialet ditt også, altså. Ja. Dette P3 med Marte Stokstad. Hip-hop, stans ikke til du nok får. En krem ettermiddag, lommeleggen ut til deg ønsker. Alt det du har I endene slipp, og gjennom ettermiddagen dans. Vet du hva, jeg tror jeg må stoppe deg der, lommeleggen. Ja. For jeg tror ikke dette her helt deg. Nei. For å være helt ærlig med deg, så har vi funnet en vikar som fungerer. Så sorry altså. Nei, nei, nei! Nok en fiasko I lommeleggens liv blitt til! Jeg som ettermiddagsshowvert ikke egner meg gjør! Da det vel bare opp I skoesken meg legge om en bok om norsk ordstilling og uttale studere må! Må! For en fantastisk låt som vi I radioresepsjonen aldri blir lei, Egypt Song med Elvira Nikolaisen. Og dette som spesielt med den sangen her, det jo det at alle musikerne har blitt enige om å slutte av på likt. Ja. Mange sanger som blir spilt på radio nå for tiden sånn at de må skru ned volymet på slutten. Ja. Og det skyldes veldig ofte at musikerne klarer ikke å slutte på likt. For eksempel så plutselig så sitter han som spiller kastanjetter, han fortsetter da et minutt etter at alle andre ferdig. Mm. Han veldig irriterende. Veldig irriterende. Ja. Elvira Nikolaisen, vi litt grann forelsket I deg her I radioresepsjonen, men bare helt platonisk selvfølgelig. Du veldig flink til å lage musikk, og alle veldig flinke som har vært hjulpet deg fram. Jeg mer forelsket I den identiteten hun har uttalt. Ikke sant? Mm. Ja. Ok, vi... Du veldig flink til å backe henne opp, Sina. Ja, vet du hva? Hun en forholdsvis fersk norsk artist. Få henne fram, ikke sant? Dytte henne opp og fram, sånn at hun kan få en plattform å stå på. Kanskje lanseres internasjonalt og blir svær I utlandet. Tjener masse penger. Og så kan det komme kanskje et albumcover om noen år. Så takker hun radioresepsjonen for at vi backet henne. Og så vil du sende en giro antageligvis også? Hvis jeg sender en giro, ja. Ja. Vi skal runde av konkurransen vår og sendingen for så vidt. La oss begynne med konkurransen. Det kan vi gjøre. De riktige tidene for avspilling av denne lyden som jeg hadde satt sammen til I dag. Yay! Ja. 13.29, første lyden. Sjekk. 13.40, andre lyden. Sjekk. Og 13.46, akkurat I overgangen. Oi, da det spennende, for alle som vet at de har de rette lydene, de vet at de kan vinne nå, ikke sant? Ja, det penal fra Nederland. Og de som var skrudd på og hører deg si denne lyden, jo veldig forvirrende. Vil du høre lyden? Kan ikke høre lyden, men jeg lyden selvfølgelig ikke. Den gjelder selvfølgelig når konkurrensen ferdig. Kong Haralds oldemor. Gjelder ikke altså. Ikke skriv 1356. Nei. Ok, så og hvem, vi har trukket ut en tilfellig vinner. Ja, vi har trukket ut en vinner I dag. Han heter, unnskyld, han kommer fra ja vel. Bergen og heter Johan Sandvik. Johan Sandvik! Wow, gratulerer. Johan Sandvik, han har også skrevet mye mail og sendt sms'er til oss. Svært aktiv lytter, så han fortjente det, synes jeg. Jeg synes jeg, han får altså et penal, undertegnet av Bjarte Perl Kjøstheim, Tore Sagen og Steinar Sagen. Frankert på NRK. Jahau, jahau, og det har vært 139 kroner I utsalgspris. Bra! Vi skal runde av selve sendingen også. Jeg minner om at vi tilbake igjen I morgen, og at du kan laste oss ned til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Den som får sjokk I dag. Må skyte seg selv! Ja vel! Hjerteligen! Det finnes ikke noe bedre enn den som foreslår det, altså, synes jeg. Som foreslår regler, må gjøre det selv. Hvordan har du tenkt å gjøre det? Jeg skal skyte meg I leggen. Nei, det der for langt unna. Altså, du må skyte mot deg selv. Det for langt unna? Skyt deg leggen, da. Ok. Men du må stramme... Ja, det stramt nok? Det bra, det. Oh, we applaud you, Bjørte. Du så søt når du har smerter. Mm, det det søteste, egentlig. Vi runder av med Orango, også et herlig norsk band, This Love Is Murder. Ha det godt. Ha det. Etter noe, Marte. Ha det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3.